sevgilim, o mesut geceyi çamların altında verdiğin bu şeyi hatırla sevgilim, o mesut geceyi çamların altında verdiğin bu şeyi. Beni meşgul ettin, sende olasın. Aşkımı kâr edersen Allah'tan bulasın. Beni meşgul ettin, sende olasın. Aşkımı kâr edersen Allah'tan bulasın. Sen öğrettin bu aşkı sevdayı, ne çabuk unuttun beni sen her cayı. Bana sen öğrettin bu aşkı sevdayı, ne çabuk unuttun sen her cayı. Beni mecnun ettin, sende olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın. Beni mecnun ettin, sende olasın. Aşkımı inkar edersen Allah'tan bulasın.